چھاول ملے یا دے مبیلا عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیا بان ہے عرب پھر اٹھا والا یاد مغیلان عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیا بان عرب پھر کھینچا دامن دل ہزاران عرب باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب ہائے صحرا عرب ہائے بیا سہرائے عرب دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے وہ حیران عرب حیران عرب دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے وہ حیران عرب آنکھیں وہ آنکھیں جو دل سے ہوں قربان دل سے ہوں قربان عرب فصل گل لاکھ نہ ہو بس لکھ رکھ آس ہزار فصل گل لاکھ نہ ہو بس لکھ رکھ آس ہزار پھول لے پھل ہیں بے فصل گلستان عرب پھول لے پھل ہیں بے فصل گلستان عرب اور صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا گوشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان کٹے مرتے ہیں گلو بلبل کو لڑاتا ہے گلستان عرب چلتے ہوتے ہیں یہ تم لائے ہوئے پھولوں میں پاتے جو دیا عرب کیوں یہ دل دیتے کیونکہ حشر خلدا وہاں قصبے لطافت کو رضا حشر خلدا وہاں قصبے لطافت کو رضا چار دن برسے جہاں ابر بہارا عرب چار دن بر سے جہاں ابرے بہارا عرب پھر اٹھا ولولے یاد مغینا دامن دل سوئے بیا بان عرب ہائے سہرائے عرب ہائے بیا بان عرب کچھ عجب رنگ سے کھلا ہے گلستان عرب